اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. سورت کا نام ہے سورہ یونس. اس کو سورہ یونس اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے ایمان قبول کر دیا تو اللہ نے آنے والے عذاب کو دور کر دیا. سورت یونس اور سورہ توبہ کا اسمی ربط پچھلی سورت کے اندر تھا، میں اللہ دنیا میں انفال دوں گا، شرط یہ ہے توبہ کر لو. یہاں فرمایا توبہ ویسے کرنا جیسے حضرت یونس کی قوم نے خالص توبہ کی تھی. مانوی ربط، سورہ توبہ میں مسئلہ قتال کا ذکر تھا اور اس سورت میں مسئلہ توحید کا ذکر ہے جس کے لیے قتال کیا جاتا ہے. وہاں جہاد بالسیف کا ذکر تھا، تلوار سے جہاد، جہاد بالسنان، یہاں جہاد باللسان کا ذکر ہے. سورت توبہ کے آخر میں تھا لا الہ الا ہو، یہاں ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہے جو اس مسئلے کے منکر ہیں. وہاں مسئلہ توحید بغیر دلائل کے تھا، یہاں دلائل کے ساتھ ہے. وہاں مسئلہ توحید کا ذکر تھا، یہاں مسئلہ توحید پر مشرکین کے شبہات کا ذکر ہے. وہاں آخر پر تھا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اللہ میرے لیے کافی ہے. یہاں اللہ کے کافی ہونے کی مثالیں ہیں، کیسے اللہ نے حضرت نور حضرت موسیٰ کی مدد کی اور ان کو کافی ہوا. وہاں برات عن المشرکین کا ذکر تھا، یہاں یہی ایک اور انداز میں بات آ رہی ہے. وہاں ان فرقوں کا ذکر تھا جو قرآن کے مخالف ہیں، یہاں ان کو ترغیب الی القرآن ہے. امتیازات، جو باتیں اس صورت میں ہیں اور کہیں نہیں ہیں. جنتیوں کا جنت میں آخری قول کیا ہوگا؟ آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. مشرکین کا ایک مشہور شبہ آئے گا، ہا اولائے شفعاؤنا عند اللہ، اس کی تردید. نمبر تین، مصیبت کے وقت انسان اللہ کو پکارتا ہے، تین حالتیں آئیں گی. نمبر چار، مشرکین کہتے تھے کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں تبدیلی کرو. نمبر پانچ، مشرکین مکہ کے پانچ کٹھے سوال اور ان کے جوابات. نمبر چھ، حضرت موسیٰ نے فرعونیوں کے خلاف بد دعا کی. نمبر سات، فرعون نے توبہ کرنا چاہی مرتے وقت لیکن توبہ قبول نہ ہوئی. نمبر آٹھ، مرنے کے بعد فرعون کے جسم کا کیا بنا. نمبر نو، ایسے تین واقعات جن میں دو تخویف اور ایک انابت کا ہے. نمبر دس، قوم یونس کی توبہ کا ذکر. نمبر گیارہ، ادلہ عقلیہ مت تخویفات و نتائج. اور نمبر بارہ، شک کرنے والوں کے سامنے آپ نے اپنے دین کا اعلان کیا. یہ بارہ باتیں ایسی ہیں جو اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ پورے قرآن کے اور کسی مقام میں نہیں ہیں. صورت کا دعویٰ اس بات مقاصد اربع. قرآن پاک کی جو مقصودی چار مضمون ہیں، توحید، صداقت رسول، صداقت کتاب اور آخرت، یہ اس صورت کا موضوع ہے. یہی چار مسئلے اس صورت میں بیان ہوں گے. تقسیم یہ ہے کہ پہلا حصہ آیت نمبر 70 تک ہے، اس میں یہی مقاصد اربع ہوں گے. دوسرا آیت نمبر 71 سے آخر تک ہے، اس میں تخویفات، امم سابقہ کی تباہی کا ذکر. باقی باتیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ حل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، اللہ علم بمراده بذلک، تلک آیات الکتاب الحکیم. صداقت قرآن، جو عنوان نہیں لکھا ہوا آپ لکھتے ہیں، آپ کا فائدہ ہے. صداقت قرآن، تمہید ما ترغیب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، ایسی کتاب جو حکمتوں سے بھری ہوئی ہے. عرض کیا تھا کتاب کی صفت الحکیم آ جائے تو اشارہ ہوتا ہے عقلی دلائل زیادہ ہوں گے. لکھا اشارہ ہے کہ دلائل عقلیہ ہوں گے. اکان للناس عجبن ان اوحینا الی رجل منہم، زجر، شرم نہیں آتی ان کو، کیا ہے لوگوں کے لیے تعجب کی بات، کون سی تعجب کی بات. ان اوحینا الی رجل منہم، منشا تعجب، تعجب کی بنیاد کیا ہے، یعنی بشر کا نبی ہونا، کیا ہے لوگوں کے لیے حیرانگی کی بات کیا کہ وحی کی ہم نے ایک مرد کی طرف جو انہی میں سے ہے. اس کے نیچے بشریت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہیں بھی مرد اور ہیں بھی انہی میں سے. خلاصہ وحی ان انذر, یہ حیران ہو رہے ہیں ایک مرد کیسے نبی بن گیا. میں نے سورت انبیاء میں آیات آپ کو دکھائی تھی کہ اللہ نے جتنے بھی آپ سے رسول پہلے بھیجے سارے مرد تھے. ان انذر الناس, خلاصہ وحی فریض اولا, پیغمبر کی پہلی ڈیوٹی کے ڈرائے تمام لوگوں کو. نیچے لکھا ہے مخالفت حکام سے. وبشر الذین آمنوا, فریض ثانیہ, اور خوشخبری سنائے ان کو جو ایمان لا چکے ہیں. کیا ان لہم قدم صدقین, یقیناً ان مومنوں کے لیے مرتبہ ہوگا بلند. قدم صدقین, قدم سچائی کا, یعنی مرتبہ بلند. لکھ رہے منزلۃ رفیعہ, بلند مرتبہ ہوگا. نزدیک ان کے رب کے, ان کے رب کے ہاں. وقال الکافرون, شکوا کافر کہہ رہے ہیں, ان ھذا لساحر مبین, یقیناً یہ البتہ جھوٹا ہے صاف صاف. ساحر بمانا کاذب, ساحر بمانا جھوٹا ہے صاف صاف. جادوگر جھوٹے ہوتے ہیں, معاذ اللہ, یہ پیغمبر بھی جھوٹا ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض, ربط سنو مولانا, ربط عرض کر رہا ہوں. بشر رسول ہونے پر تعجب کرنے والو, بشر رسول ہونے پر, ربط عرض کر رہا ہوں, بشر رسول ہونے پر تعجب کرنے والو, شاعر کہنے والو, سوچو تو صحیح اس کا پیغام کیا ہے. یہ پیغام ہے, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض, دلیل عقلی نمبر ایک, یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا سات آسمانوں کو اور زمین کو. بیان خلق, پس اعلیٰ درجے کا قادر ہوا جس نے آسمان و زمین کو بنا ہے, کتنا بڑی قدرت والا. فی ستۃ ایام, چھ دنوں کی مقدار میں. مولانا بتا سکتے ہو ہم نے یہ مقدار کیوں نکالا؟ جب اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا تھا سورج تو تھا نہیں, دن کہاں سے آئے؟ اس لیے چھ دنوں کی مقدار میں. ثم استوى على العرش, ثم استوى على العرش, پھر غالب ہو گیا تخت بادشاہی پر. استوا کا صلہ علا آ جائے تو مانا غالب ہونا, تو اب استوا کے بعد علا تو آیا ہوا ہے تو مانا غالب ہونا. پھر غالب ہو گیا العرش, تخت بادشاہی پر. نیچے لکھے قائم و جلوہ فرما ہوا. حاشے پر جملہ لکھیں, یہ کنایا ہے کہ اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے. یہ کنایا ہے کہ اس نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے. اس مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ, اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے. فرمایا ثم استوى على العرش, پھر غالب ہوگی اللہ کریم تخت بادشاہی پر. یدبر الامر, تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے کاموں کی. بیان حکمت, خیال کرنا عبارت یوں تھی یدبر امر العالم, عبارت کیا تھی یدبر امر العالم, کو حذف کیا اس کی جگہ الف لام امر کو دے دیا. تدبیریں کرتا ہے سارے جہان کے کاموں کی. ما من شفین اللہ من بعد اذنہ, ما من شفین, سورت کا دعویٰ اجمالاً, یہ اس قرآن کی طرز کے مطابق. مختصر دعا سنو, بیان عظمت, خیال کرنا مانا رب طرز کروں گا, اللہ کی عظمت سنو. ما من شفین اللہ من بعد اذنہ, پہلے تھی بیان حکمت, اب ہے بیان عظمت. نہیں کوئی سفارش کرنے والا مگر اللہ کریم کی اجازت کے بعد. اجازت ہوگی تو سفارش ہوگی, ویسے کوئی سفارش نہیں ہوگی. اچھا خیال, اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا چھ دنوں کی مقدار میں, کس نے سفارش کی تھی؟ اللہ نے سارا نظام خود سنبھالا ہوا ہے, کس نے سفارش کی تھی؟ اگر ان کاموں کے اندر کوئی سفارش ہی نہیں ہے تو ما من شفین, تمہاری دعائیں قبول کرنے میں دوسرے سفارشی کیسے بن گئے, تمہارے کام کرنے میں دوسرے سفارشی کیسے بن گئے. ذالکم اللہ ربکم ثمرہ, انہی صفتوں والا ذالکم ثمرہ دلیل عقلی، انہیں صفتوں والا وہ جو بیان کیے آسمان و زمین کو بنانا، سارے جہان کا نظام چلانا، پیدا کرنا، انہیں صفتوں والا اللہ الخالق المدبر رب ہے تمہارا، فاعبدوہ بس اسی ہی کی عبادت کرو، وحدوہ اسی ہی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، ان دلائل کے سننے کے بعد بھی کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اچھا نہیں مانتے، الیہ مرجعکم جمیعا، یہ نہیں مانتے والے لفظ ذہن میں ہوں گے تو رب ہو جائے گا، نہیں مانتے تو سنو، الیہ مرجعکم جمیعا، کدھر بھاگو گے؟ نہیں جو مانتے ہو کدھر جاؤ گے؟ ویسو کدے، الیہ مرجعکم جمیعا، یہ دعویٰ ہے، تخویف اخروی، اسی ہی کی طرف لوٹنا ہے تم تمام کا، کدھر جاؤ گے اگر نہیں مانتے تو؟ انہو وعد اللہ حقا، وعد اللہ کریم کا پکا، انہو یبدع الخلق ثم یعیدہ، دلیل بے صد، دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اللہ کیسے؟ یقیناً واللہ پہلی بار کرتا ہے پیدائش کو، پہلی بار بھی اللہ کریم نے پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر لوٹائے گا اللہ کریم اس کو۔ اچھا جب اللہ نے پہلی بار پیدا کیا کس نے سفارش کی تھی؟ کسی نے نہیں، اب سفارشی کیسے بنا لیے تم نے؟ لَيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا قَرْضَ بِسَاچَا، کیوں اللہ کریم دوبارہ زندہ کرے گا؟ تاکہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لے آئے اور عمل کرتے رہے نیک، بالکس انصاف کے ساتھ، تخویف اخروی آخرت کا ڈراوا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ توحید کا انکار کیا، لہم ان کے لیے آخرت میں شراب من حمیم، پینے کی چیز ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے، اور عذاب ہوگا دردناک سبب عذاب، وجہ اس کے یکفرون، انکار کیا کرتے تھے مسئلہ توحید کا۔ والذی جعل الشمس ضیاء، سبحان اللہ، والذی جعل الشمس ضیاء، یہ دوسری عقلی دلیل، کیونکہ سورج اور چاند کا نظام یہ اس کائنات کے نظام میں سے سب سے بڑا نظام ہے، اس لیے اس کا ذکر ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، واللہ وہ ہے جس نے بنایا سورج کو چمکتا ہوا۔ دلیل توحید عقلی سمی حسر ہے خبر کا مبتدا میں، کیا مطلب؟ خبر جو ہے مبتدا میں بند ہے، اسی ہی اللہ نے یہ کام کی ہے، اس کے بغیر کوئی یہ کام کرنے والا نہیں۔ وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے بنایا سورج کو چمکتا ہوا اور چاند کو بنایا روشن۔ ضیاء اور نور میں فرق کیا ہے؟ فرق اول، ضیاء روشنائی ذاتی، ضیاء اور نور روشنائی مستفادہ از غیر، دوسرے سے فائدہ حاصل کی ہوئی، مانگی ہوئی روشنی، دوسرا فرق۔ ضیاء خاص اس نور کو کہتے ہیں جو زیادہ تیز اور چمکدار ہو، اس لیے شاہ رفیع الدین فرماتے چمکتا یعنی روشن، درخشندہ، اور چاند کو اجالا۔ ضیاء کس کو کہتے ہیں؟ جس کی روشنی زیادہ ہو، تیز ہو، چمکدار ہو۔ اور نور اس کو کہتے ہیں جس کی روشنی اتنی تیز اور چمکدار نہ ہو۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب اللہ نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو روشن بنایا، کس نے سفارش کی تھی؟ تو اب سفارشی کیسے بن گئے؟ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَهُ، اور مقرر کی اللہ کریم نے چاند کی منزلیں، مقرر کی اس کے لیے منزلیں، کس کی؟ چاند کی۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم معلوم کر لو گنتی سالوں کی، وَالْحِسَابَ اور حساب کی، حساب معلوم کر لو اور سالوں کی گنتی معلوم کر لو۔ اب خیال کرنا، ایک قول تو یہ ہے کہ یہ سال اور حساب دونوں کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ بارہ چاند گزرے تو ایک سال پورا، حساب بھی کرتے ہو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ شعبان ہے جی، یہ رجب ہے، یہ فلاں ہے یہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سنین کا تعلق سورج سے ہے اور حساب کا تعلق چاند سے ہے۔ کیا مطلب؟ خیال کرنا، سنین کا تعلق سورج سے ہے، سورج بارہ برج طے کرتا ہے، ایک سال بنتا ہے، حساب کا تعلق چاند سے ہے۔ دونوں کو لرز کر دیے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کی اللہ کریم نے یہ چیزیں الا بالحق، مگر حق ظاہر کرنے کے لیے، لاظہار الحق، یفسر الآیات، اللہ کریم کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیتیں لقوم یعلمون، لیکن مستفیدین فائدہ کن کو ہوگا؟ اس قوم کو جو دانش رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں۔ سورۃ یاسین، والقمر قدرناہ منازلا، چھ سو چوالیس آیت، یہ آیت نمبر انتالیس، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند مقرر کی ہم نے اس کی منزلیں، یہاں تک کہ ہو جاتا ہے مثل کھجور کی چھڑی پرانی کے۔ کھجور کی چھڑی کو پکڑ کر ایسے کرو گول ہو جاتی ہے، چاند بھی ایسے ہو جاتا ہے۔ اچھا، ان فی اختلاف اللیل والنہار تتمہ دلیل ثانی، اسی دوسری دلیل کو پورا کر رہے ہیں، یقیناً رات اور دن کے آنے جانے میں، وما خلق اللہ بالسماوات والارض، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں میں زمین میں، کیا ہیں؟ رات اور دن کے آنے جانے میں، آسمان و زمین میں جتنی چیزیں بنائی ہیں ان میں کیا ہیں؟ لآیات، لآیات، البتہ کئی دلائل توحید ہیں، لعلامات لوحدانیت رب، ابن عباس نے مانا کیا رب کی توحید کی کئی نشانیاں ہیں، لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ لقوم یتقون، اس قوم کو فائدہ ہوگا جو ضد سے بچتے ہوں۔ ضدیوں کو کیا فائدہ؟ سورۃ آل عمران کھولو جی، آخر صفحہ 118، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کے بنانے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات، البتہ کئی نشانیاں ہیں، لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ آ جاؤ، رات اور دن کا اختلاف، میں چار اختلاف عرض کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، بڑا چھوٹا، کبھی رات بڑی کبھی دن بڑا، کبھی رات چھوٹی کبھی دن چھوٹا، بڑا چھوٹا۔ نمبر دو، آنا جانا۔ نمبر تین، گرم سرد۔ نمبر چار، تاریخ اور روشن، رات تاریخ ہے دن روشن ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا تخویف اخروی، جو نہیں مانتے ان کو ڈراوا، یقیناً وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے، لقاءنا لا یرجون لا یعتقدون، نہیں عقیدہ رکھتے ہماری ملاقات کا، وصف اولی محرومین، قرآن سے محروم کون ہے جو نہیں عقیدہ رکھتے ہماری ملاقات کا۔ نمبر دو، ورزو بالحیات دنیا، دوسرا وصف، اور راضی ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ، اور آخرت طلب نہیں کرتے، وطمئنوا بہا، سبحان اللہ، تیسرا وصف، مطمئن ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ، وَطْمَئِنُّوا بِهَا، آگے کی کچھ فکر نہیں، آگے کی کچھ۔ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، میں نے جملہ دہرایا، آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، پھر ٹھیک کیا کرو گے؟ آگے کی کچھ فکر نہیں ہے، یہاں کیا لکھا ہے؟ تو کون تھی، میں تو سب کو نہیں ٹھیک کر کے دے سکتا، آگے یہ کوئی فکر نہیں، مت مانو بیا۔ نمبر چار، والذین ہم من آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غفلت کرنے والے ہیں، لکھا ہے آیات کے نیچے دلائل وحدانیتنا، ہماری توحید والے دلائل سے بے پرواہی کرنے والے ہیں، ثمرا نتیجہ یہ وہ لوگ ہیں، مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم کی آگ۔ کیوں؟ سبب عذاب بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو کمائی کیا کرتے تھے، دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ سے۔ ان الذین آمنوا، ماننے والوں کے لیے بشارت، جو مان گئے کہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، جو یہ مسئلہ مان گئے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات یقیناً وہ لوگ جو مسئلہ مان گئے قوت اعتقادی کون سا مسئلہ کہ اللہ کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں وعملوا الصالحات اور عمل کرتے رہے نیک یہدیہم ربہم بإیمانہم حاجی صاحب مانا سننا یہدیہم ربہم بإیمان توڑ پوچھے سی انہوں نے درب ایمان دی وجہ نال حاشیہ دیکھو جی یہدیہم ثمرہ اخرویہ رہنمائی کرے گا ان کی ان کا رب الہ ما وہم ان کے ٹھکانے کی طرف بوجہ ان کے ایمان کے اس پر بظاہر مولانا طوطے کی رٹ نہ لگاؤ مہربانی کرو یہ طوطا رٹ لگاتا ہے اب سمجھو کیا ہے حاشیہ سمجھ کر پڑھو نا اس پر بظاہر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے اور نیک کام بھی کرنے کے تو ہدایت یافتہ تو وہ ہوئے پھر یہ عظیم کا کیا مطلب اللہ ان کو ہدایت دے گا کیا مطلب اس لیے یہ عظیم سے ایمان و عمل صالح پر ثابت قدم رکھنا مراد ہے جو مومن بن گئے عمل نیک کیے یہ عظیم ان کو اللہ پکا رکھے گا ان کے ایمان کی وجہ سے ثابت قدم رکھے گا پکا رکھے گا ٹھیک آگے یعنی اللہ ان کے ثاقب تو نہیں پڑھتا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ ان کو پکا رکھے گا یعنی اللہ ان کے مخلصانہ ایمان کی بدولت ان کو صراط مستقیم اور ایمان پر ثابت قدم رکھے گا یا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی بدولت آخرت میں ان کو جنت کی راہ دکھائے گا اور وہ سیدھے جنت میں داخل ہوں گے وَيُوَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ یہ جو آگے تجری من تحتہا الانہار آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ معنی دوسرا مناسب ہے یہدیہم ربہم بإیمانہم شاہ سے معنی کر رہا ہوں اللہ منزل مقصود تک پہنچائے گا ان کو ان کا رب یہدیہم منزل مقصود تک پہنچائے گا ان کو ان کا رب بإیمانہم ایمان کی وجہ سے آگے جی تجری من تحتہم الانہار جاری ہوگی ان کے رہائش گاہوں کے نیچے مسکن کے نیچے ہے دوسرا معنی محلات کے نیچے نہریں کتنی قسم کی سورۃ محمد آیت نمبر نیچے حوالہ لکھ لو نا سورۃ محمد آیت نمبر 15 کہاں ہوں گے نعمتوں والے باغات کے اندر دعواہم فیہا سبحانک اللہم ان کا کلام دعواہم کا معنی ان کا کلام فیہا جنت کے اندر سبحانک اللہم کب ہوگا نیچے لکھا ہے بوقت معائنہ عجائبات دفعتن یکدم جو عجائبات دیکھیں گے یکدم منہ سے نکلے گا سبحانک اللہم خیال کرنا منع کر رہا ہوں اے اللہ سبحانک تو نقائص سے پاک ہے کیا معنی نقائص سے پاک ہے پہلے بھی مثال دی تھی اگر دیوار ٹیڑھی ہے دیوار کا قصور ہے یا مستری کا مستری کا قصور ہے دیوار کا تو کوئی قصور نہیں ہے سبحانک اللہ یہ جتنی بھی ہمیں نعمتیں نظر آ رہی ہیں ان میں کوئی نقص نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے سبحانک اللہ تو عیب اور نقائص سے پاک ہے وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ اور بوقت ملاقات آپس ہی ان کی دعا کی ہوگی جنت کے اندر سلام سلام ہوگی اس کے دو مطلب ہیں حاشیہ چلو جی وآخر دعواهم الحمد للہ رب العالمین اور آخری کلام ان کا آخر دعواهم کے نیچے لکھا ہے تین مطلب تھے حاشے پر اس کے آپ کے سامنے آ گئے وآخر دعواهم اور آخری کلام ان کا آخری کلام اس وقت کی باتوں میں آپس میں جو باتیں کریں گے تو بات کے آخر پر ایک جمتی کہے گا الحمد للہ رب العالمین دوسرا کہے گا الحمد للہ رب العالمین اس وقت کی باتوں میں آخری کلام یہ معنی نہیں کہ اس کے بعد کلام بھی نہ یہ معنی نہیں ہے کہ آخری کلام ان کا, آخری کا معنی بعد میں گونگے بن جائیں گے نا, جو باتیں کر رہے ہوں گے ان میں آخری کلام کیا ہوگا, یہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا, وَلَهُ يُوَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ سِجَالَهُمْ بِالْخَيْرَ, جواب شبہ برعدم وقوع عذاب عاجل, پڑھو عبارت کیا ہے, عذاب جلدی کیوں نہیں واقع ہو رہا, جواب وَلَهُ يُوَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ, اگر جلدی کرے اللہ کریم لوگوں کے لیے عذاب کی, شر کا معنی عذاب, استعجالہم بالخیر, اصل عبارت یوں تھی کستعجالہم, عبارت کیا تھی کستعجالہم بالخیر, مثل جلدی مانگنے ان کے خیر کو, مثل جلدی مانگنے ان کے خیر کو, لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ, البتہ پوری کر دی جاتی ان کی طرف ان کی مدت, مگر ہماری حکمت اس کو مقتضی نہیں, اجلہم کے نیچے یعنی ہلاک کر دیے جاتے, کیسے سمجھو گے آپ, ورنہ دیکھو میری طرف جملہ عرض کرو, اللہ کریم نے فرمایا جس طرح یہ خیر جلدی مانگتے ہیں اور میں اللہ ان کو خیر دے دیتا ہوں, اسی طرح عذاب بھی جلدی مانگ رہے ہیں, اگر میں عذاب بھی اسی طرح فوراً دے دوں ایک بھی نہیں بچے گا, کیا جملہ عرض کیا, خیر جلدی مانگتے اور میں دے دوں, اب عذاب جلدی مانگ رہے ہیں, اللہ ہم پر پتھروں کی بارش برسا, عذاب مانگ رہے ہیں, اگر میں عذاب دے دوں ایک بھی نہیں بچے گا, سارے ہلاک ہو جائیں گے, میں خیر جلدی دے دیتا ہوں, عذاب ان کو جلدی نہیں دے رہا, دیکھو فنظر الذین لا یرجون لقانا فی طغیانہم یعمہون, دیکھا استدراج, ہم ان کو درجہ بدرجہ لے جا رہے ہیں ایسا ایسا عذاب کی طرف, فنظر الذین لا یرجون, بس ہم چھوڑ رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں کیسے, بلا عذاب چند روز ان لوگوں کو جو نہیں عقیدہ رکھتے ہماری ملاقات کا, فی طغیانہم, ان کی سرکشی کے اندر, یا مہون, دل کے اندھے ہو رہے ہیں, یا مہون دل کا اندھا, تین الفاظ قرآن میں آئے ہیں, ام یون آنکھوں کا اندھا, ام ہن دل کا اندھا, اکمہ مادر ساد اندھا, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا, زجر, رب تو سنو مولانا, خیال کرنا رفتار, انسان کی کمزوری تو دیکھو, عذاب مانگتا ہے اور حال یہ ہے تکلیف آ جائے تو اللہ کو بلاتا ہے, کمزور اتنا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مانگتا عذاب ہے, جس وقت پہنچے انسان کو تکلیف مصیبت پہنچے, سب کو ان میں سے باس کو, دعانا لجنبہی, پکارتا ہے ہم کو لجنبہی, ہم نے پہلو کے بل, صرف ہم میں, اگر کہ ذلہ من تدعونہ الا ایہ, تم, یہ قرآن کی آیت ہے, گم ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو, صرف اللہ ہی باقی رہتا ہے اللہ کو پکارتے ہو, لجنبہی پہلو کے مل, او قائدن یا بیٹھ کر, او قائمن یا کھڑے ہو کر, فلما کشفنا عنہ ضرہ, پہلے کس کا ذکر کیا, کروٹ ایک, پھر بیٹھنا دو, پھر سورۃ آل عمران کھولو, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبہم, آیت نمبر 191 صفحہ 118, وہ عقل مند, یذکرون اللہ قیاما, جو یاد رکھتے ہیں اللہ کریم کو کھڑے ہوئے ہیں, وقودن اور بیٹھے ہوئے, وعلا جنوب, ان اپنے کروٹوں کے بال پہلوؤں پر, ترتیب بدل گئی ہے مولانا سمیع حوصلہ, ترتیب بدل گئی ہے, یہ دیکھو عقل مند لوگ, انعام سمجھ تو صحیح میں آخنا کیا چاہوں, اللہ دے بندے تائید لکھنی شروع کر دیے, سب تو صحیح میں کہنا کیا چاہتا ہوں, یہ اس کی تائید نہیں ہے, واہ بھائی واہ, سادے لوگوں, عقل مند اللہ کو یاد کرتے ہیں کیسے, کھڑے ہونے کا ذکر پہلے, بیٹھنے کا ذکر پھر, کروٹوں کا ذکر پھر, اور یہاں کیا ترتیب ہے, کروٹ پہلے, بیٹھنا پھر, کھڑا ہونا, بالکل ترتیب الٹ گئی ہے, کیا مطلب, وہاں کیا مطلب ہے, اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے, کھڑے کھڑے تھک جائیں تو بیٹھ کر یاد کرنا شروع کر دیں, یا او نہیں ہے قیامن، او نہیں ہے او نہ وقودن، کھڑے کھڑے تھک جائیں تو بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے یاد کرتے رہے کرتے رہے تھک گئے، پہلو پر لیٹ کر اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، کسی حال میں بھی اللہ کو نہیں بھلاتے۔ جو مشرق ہے وہ کیا کرتا ہے، دعانا لے جنب ہی اللہ کو بلاتا ہے کروٹ کے بعد، لیٹا ہو اللہ مہربانی کر، اللہ میں تکلیف ٹال دے، ٹال دے ٹال دے، جب تکلیف ٹل گئی پھر اللہ کو چھوڑ دیا، جب تکلیف ٹل گئی، اگر اللہ نے تکلیف دور نہیں کی، او کا ادھر اب بیٹھ کر بلاتا ہے، اب سمجھنا، بیٹھ کر اللہ اللہ کیا، اللہ نے تکلیف دور نہیں کی، اب کھڑے ہو کر بلاتا ہے۔ اگر پہلو پر تھا تکلیف ختم اللہ کی یاد گئی، بیٹھ کر بلایا تکلیف ختم اللہ کی یاد گئی، کھڑے ہو کر پھر اللہ کو بلاتے ہیں۔ مولانا کچھ فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جو عقل مند ہیں وہ ایک لمحہ بھی اللہ کو نہیں بلاتے، اور مشرق کا بلانا مطلب کا ہوتا ہے، دنیا مطلب دیو یار، دنیا، ہم سفر کرتے ہیں ملک میں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے دنیا مطلب دیو یار۔ فلما کشفنا الحضور رہوں جب کہ دور کر دیتے ہیں ہم اسے اس کی تکلیف بوجہ اس کی التجا و دعا کے، تو پھر مرہ کا لمید ہونا ایویں کن پھیر کے ٹر پوندے جیویں سارے نال واسطہ ہی کدائی نس پیا۔ یا دنیا مطلب دیو یار، چلا جاتا ہے ہم سے ایسا بے تعلق ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے کہ کوئی ہم کو بلایا ہی نہیں تھا، الازورین تکلیف کے ہٹانے کی طرف، مسہو جو اس کو پہنچی تھی، یعنی شرک کرتا ہے۔ اب کذالک زینا للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح خوبصورت کی گئی ہے حد سے بڑھنے والوں کے لیے، کیا خوبصورت، حد سے بڑھنے والے ال مشرکین، کیا خوبصورت کیے گئے ہیں، ما کانوا یعملون، وہ اعمال مشرکانہ جو وہ کیا کرتے ہیں، کیا مطلب، کرتے شرک ہیں، اعمال مشرکانہ خوبصورت کیے گئے ہیں۔ علت کے نیچے کیا لکھا ہے، علت یعنی تزیین، شیطان نے یہ کام ان کو خوبصورت کر دکھائے ہیں۔ آ جاؤ من سورۃ النمل پر، زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل، 558، زین لهم الشیطان اعمالهم، آیت نمبر 24، خوبصورت کر دکھائے ان کو شیطان نے ان کے شرکی اعمال، فصدهم عن السبیل، ان کو سیدھے راستے سے شیطان نے روک دیا ہے، فہم لا یہتدون، سیدھے راستے پر نہیں چل رہے۔ یہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ راولپنڈی والے فرماتے تھے کہ دو قسم کے گناہگار ایسے ہیں جن کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اللہ ماشاء اللہ، اللہ تو مہربان ہے۔ نمبر ایک مشرق، کیونکہ وہ شرک کو گناہ سمجھتا ہی نہیں تو پھر توبہ کیسے کرے، جھوٹ بولنے والا توبہ کر لے گا، چور ڈاکو فلاں فلاں، کیونکہ وہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں، اور جو شرک کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں توبہ کیسے کرے گا۔ اور نمبر دو بدتی، جو بدت کرنے والا ہے وہ تو اس کو ثواب سمجھ رہا ہے توبہ کیسے کرے گا، اب جو میلاد کا جلوس نکالتے ہیں وہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں، وہ تو اس کو ثواب سمجھتے ہیں، جب وہ سمجھتے ہی ثواب ہے توبہ کیسے کریں گے۔ یہ جو اذان سے پہلے اور بعد مروجہ صلاۃ والسلام ہے لوگ اس کو ثواب سمجھتے ہیں، توبہ کیسے کریں گے، چھوڑیں گے کیسے۔ مشرک اور بتی دو ایسے گناہگار ہیں جن کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ آگے چلو، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، البتہ تحقیق تخویف دنیاوی، ہلاکی ہم نے کئی بستیاں، من قبلکم تم سے پہلے، کئی بستیاں کئی جماعتیں، اور آپ کو جملہ لکھوایا تھا کہ قرون کا لفظ قرن، قرون قرآن میں اعلیٰ ترقی یافتہ قوموں پر بولا جاتا ہے، سبحان اللہ، بے انواع عذاب، قسم قسم کے عذابوں سے ہم نے ہلاک کی، لما ظلموا سبب ہلاکت، جب کہ انہوں نے شرک والا ظلم کیا، ظلموا بالشرک، دلیل ان شرک لظلم عظیم، مانے حالانکہ رکا بڑھ جی ہے، وجاتہم رسلہم بالبینات، حالانکہ لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، وما کانوا لیؤمنوا خلاصا، نہیں تھے وہ بستیوں والے کہ ایمان لے آتے بوجہ حایت عناد کے، بہت بڑی ضد تھی اس وجہ سے ایمان نہ لائے، میں نے تباہ کر دیا۔ سنت اللہ کی عادت، کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں مجرم قوم کو۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ان کے بجائے تم کو ہم نے جانشین بنا دیا زمین میں، من بعد ان کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم ظاہر کریں، لننظر تاکہ ہم دیکھیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، حکمت جال، اللہ نے زمین میں تمہیں جانشین کیوں بنایا، تاکہ دیکھیں ہم، یعنی ظاہر کریں ہم کیسے عمل کرتے ہو تم شرک یا ایمان والے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ شِكْوَاهَا، بجائے ماننے کے ان کا حال دیکھو، جس وقت پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیتیں صاف صاف واضح آیتیں۔ اوپر نمبر ایک لکھا ہے والمراد بالآیات، آیات سے مراد کیا ہے؟ الآیات الدالہ، التوحید و بطلان شرک، توحید پر دلالت کرنے والی آیتیں اور شرک کی بطلان باطل ہونے کو بیان کرنے والی آیتیں۔ قال الذین لا یرجون لقانا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں عقیدہ رکھتے ہماری ملاقات کا، کیا کہتے ہیں؟ ایت بقرآن غیر حاضا، لیا تو قرآن علاوہ اس قرآن کے، یا تو لیا تو پورا قرآن علاوہ اس قرآن کے جس میں ہمارے مسلک کے خلاف مضامین نہ ہوں۔ کیا لیا؟ ایت بے قرآن، جی کیا کہہ رہے ہو؟ کیا لیا؟ جی سب نہیں کہہ رہے، مجھے تسلی، کیا لیا؟ اچھا قرآن لیا، لیکن یہ نہ ہو کوئی اور، لیکن ہو کیا؟ او مسئلہ کو چھوڑو یار، مانگتے کیا تھے؟ قرآن، یہ قرآن نہ ہو کوئی اور، اسی یہ الفاظ دہرانا چاہتا ہوں نا، مانگتے کیا تھے؟ یہ نہ ہو کوئی اور، قرآن لیا، ٹھیک۔ او بدل ہو یا تبدیل کر دے تو اس کو۔ نمبر دو، وکالا مقاتل، مقاتل فرماتے ہو خمسۃ نفر، یہ پانچ آدمی تھے۔ کالا ہا اولائے، کہا انہوں نے لنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کنت تریدو النومن بکا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایمان لے آئیں تو فاتح قرآن غیر حاضر، اس قرآن کے علاوہ اور قرآن لے آؤ۔ لیس فی ترک عبادت اللات والعزا ومناج، اس میں لات کی عبادت چھوڑنے والا مسئلہ، عزا کی عبادت چھوڑنے والا مسئلہ، مناج کی عبادت چھوڑنے والا مسئلہ نہ ہو۔ لیس فی عیب، اور اس قرآن میں ان پر عیب نہ ہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وَإِلَّمْ، اور اگر لم يُنَزِّلُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو نازل نہیں کیا پر، فَقُلْ أَنْتَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِكَ أَوْ بَدِّلُ فَجَلْ مَكَانَ آيَةَ عَذَابٍ آيَةَ رَحْمَةٍ وَمَكَانَ حَرَامٍ حَلَالًا وَمَكَانَ حَلَالٍ حَرَامًا۔ اچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے یوں کر، حرام جس آیت میں ہے نا کہ غیر اللہ کی نظر نہیں، حرام ہے وہاں حلال والی آیت رکھ، حلال والی جگہ حرام والی آیت رکھ دے، جہاں عذاب والی آیت ہے اس کی جگہ رحمت والی آیت رکھ، رحمت والی آیت کی جگہ عذاب والی، تبدیلی کر دے، پھر بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ خلاصہ کیا نکلا؟ یہ قرآن ہمیں پسند نہیں ہے، تو نمبر ایک کوئی اور قرآن لیا یا اسی میں، مانگتے تو پھر بھی قرآن تھے، نہیں سمجھے، مانگتے تو، یہ قرآن سن کر اس کو نہیں مانتے کوئی اور، اور آج کل قرآن سناؤ تو مولوی کیا مانگتے ہیں جی، بزرگوں کا کوئی حوالہ دکھاؤ، نہیں سمجھے آپ، اکابرین کا حوالہ دکھاؤ جی، اکابرین نے لکھاؤ، قرآن کی آیت دکھاؤ تو مقابلے میں کہا جاتا ہے بزرگوں کا حوالہ پیش کرو، یہ تو وہ بھی اچھے تھے، مانگتے تو پھر بھی قرآن تھے، بشارت کوئی بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں؟ آج کل اگر قرآن کی آیت پڑھو تو مقابلے میں یہ اکابرین کا کوئی حوالہ پیش کرو، کہ آپ اکابرین کا حوالہ پیش کریں نا، فلاں ان کی کوئی کتاب، قرآن کے مقابلے میں اکابرین، قرآن کے مقابلے میں بزرگ، قرآن کے مقابلے میں بڑیرے، قرآن کے مقابلے میں بڑے، ہائے ہائے۔ اقبال نے کہا کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی، آ جاؤ۔ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. اچھا ایک اور شاہ صاحب کی اردو لکھی ہوئی ہے، اس قرآن کا پند و نصیحت و قبول کرتے اور بتوں کا باطل ہونا نہ مانتے تو کہتے، اتنا بدل ڈال تو یہ کلام ہم سب قبول کر لیں، تو تھوڑی سی تبدیلی کر دے باقی ہم مان لیں گے. سبحان اللہ. جواب، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کم از کم ہمارے مسلک کے خلاف مضامین کو اس سے نکال دے. آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، نئی طاقت میری کہ تبدیل کروں اس کو اپنی طرف سے، اپنے نفس کی طرف سے تبدیل کروں، میری طاقت نہیں ہے. ان جب بعض کی ترمیم نہیں کر سکتا تو تمام کی پجا، جب کچھ کی تبدیلی نہیں کر سکتا سب کی تبدیلی کیسے؟ فریضہ پیغمبر، ان تم اللہ ما یوحا الی، نہیں پیچھے چلتا میں مگر جو وحی کی جاتی ہے میری طرف. انی اخاف ان سیت ربی عذاب یوم النظیم. سمر ترمیم، اگر میں نے اس میں تبدیلی کی تو خطرہ کیا ہے؟ یقیناً میں ڈرتا ہوں عذاب یوم النظیم، اس کا معنی پہلے کر رہا ہوں، میں ڈرتا ہوں بڑے عذاب سے، یوم جو ایک دن واقع ہوگا. کب؟ ان اسیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، اگر رب کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں بڑے عذاب سے. نیچے لکھا ہے یعنی وحی کی اتباع نہ کروں بلکہ ترمیم کر ڈالوں. قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، یہ جو مسئلہ ہے نا، اللہ کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں، میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم. مولانا جواب ثانی شکوا، اس کا جملہ لکھو. مشرکین کا سوال کہ جب تبدیل نہیں کر سکتا سنانا چھوڑ دے، مشرکین کا سوال کہ جب تبدیل نہیں کر سکتا تو سنانا چھوڑ دے، اس کا جواب قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم. سبحان اللہ. اگر اللہ فرما دیجئے، اگر چاہتا اللہ اس کلام کا نہ سنانا، اس ٹھیک تو کرو بڑا سب، نہیں عبارہ ٹھیک نہیں ہے، اس کلام کا نہ سنانا، ما تلوتہ علیکم، نہ تلاوت کرتا میں اس کو تمہارے سامنے، اللہ چاہ رہا ہے تو سنا رہا ہوں، اللہ نہ چاہتا تو میں نہ تلاوت کرتا اس کو تمہارے سامنے، بلا ادراکم بھی، اور نہ خبر دیتا میں تم کو اس کی، نہ خبر دیتا نہ اطلاع دیتا میرے ذریعے تم کو اللہ اس کی، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اور نہ اطلاع دیتا اللہ تم کو اس کی میرے ذریعے، اللہ چاہ رہا ہے تو میں سنا رہا ہوں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، پس تحقیق ٹھہرا ہوں میں تمہارے اندر ایک عمر کا بڑا حصہ، من قبلہ اس کو ظاہر کرنے سے پہلے، افلا تعقلون، کیا بس تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو. نمبر تین جملہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس سامنے، یعنی چالیس سال تک فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، جملہ خود پڑھ لو، چالیس سال تک اس طرح کا ایک جملہ نہ نکلا یا اتنی بڑی کتاب بن گئی. معلوم ہوتا ہے یہ میرا کلام نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، فا تفریہ ہے، اس فا کو ذرا غور سے دیکھنا، فمن فا تفریہ کیا مطلب؟ شرک کی تبدیل بھی ہو گئی ہے، اس کے باوجود بھی جو شرک نہیں چھوڑتا سجارا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گھٹتا ہے اللہ کریم پر جھوٹ؟ کیسے؟ نیچے لکھے فزام ان لہ شریکا و والدا، جو یہ خیال کرتا ہے اللہ کریم کے لیے شریک ہے، اللہ کریم کا نائب ہے، اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے یعنی شریک بناتا ہے، وکذب بآیاتہ، یا جھٹلاتا ہے اللہ کریم کی آیتوں کو، کون سی آیتیں؟ الدالۃ علی التوحید و بطلان الشرک، توحید پر دلالت کرنے والی اور شرک کو غلط کہنے والی ایتیں انہو لا یفلح المجرمون یقیناً شان یہ ہے ہرگز نہیں کامیاب ہوں گے نہیں کامیاب ہوں گے مجرم نہیں کامیاب ہوں گے مجرم کون سے مجرم یعنی ال مشرقین یفلح پر لکھ لو حقیقی کامیابی سحری طور پر مشرق کو کامیابی مل بھی جائے حقیقی کامیابی ان کے لیے نہیں ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ بیان توحید بطور ثمرا نتیجے کے طور پر توحید کا ذکر عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کریم کے سوا ان کی لا يضرهم جو ان کو نقصان نہیں دے سکتے ترک عبادت کی صورت میں عبادت نہ کرو تو نقصان نہیں دے سکتے ولا ينفعهم ان کو فائدہ نہیں دے سکتے عبادت کرنے کی صورت میں ویقولون عذر مشرکین بہانہ کہتے ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کریم کے ہاں اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے ٹھیک اس کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے سفارش سے کیا مراد ہے سفارشی ہیں ساتھ لکھا ہے اے فی امر دنیا اے فی مولانا میری طرف دیکھو جملہ سمجھاؤں مکے والے قیامت کے منکر تھے اگر آپ کو سورۃ یاسین یاد ہے ایک مشرک ہڈی لے کر نبی پاک کے سامنے آیا تھا کہا تھا میں یوں ہی الزام وہی رمیم ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا شاہ صاحب وہ قیامت کے تو منکر تھے پھر سفارشی کا کیا مطلب یاد رکھنا یہ جو شفاعت کے وہ قائل تھے وہ کہتے تھے ہمارے جو دنیا کے کام ہیں یہ ان پیر و فقیروں کی سفارش سے اللہ کرتا ہے کون سے کام ہو دنیاوی شفاعت مراد ہے نمبر دو اگر بالفرض قیامت آ گئی پھر یہ ہماری سفارش کریں گے کون سی سفارش کے قائل تھے دنیاوی کے اور قیامت کی اگر قیامت آ گئی اول تو آنی نہیں ہے اگر آ گئی تو یہ ہمارے سفارشی ہوں گے جملہ یاد رکھنا میں کسی اور مقام پر یہ پوچھوں گا ذہن حاضر رہے اچھا جی کل تنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض اچھا تم جو کہتے ہو یہ سفارشی ہیں جواب عذر ان کے بہانے کا جواب آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر اتنبئون اللہ بما لا يعلم کیا خبر دیتے ہو تم اللہ کو بما ان کی خیال کرنا بما ان کی کہ نہیں جانتا اللہ آسمان میں اور نہ زمین میں یہ چھوٹا چھوٹا سا لفظ لکھا ہوا ہے وقوع امکان شفیوا دیکھو تو سمجھاؤں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ نے فرمایا تم تو اللہ کو وہ چیز بتا رہے ہو کہ اللہ تو نہیں جانتا آسمانوں میں اور زمین میں نہ آسمانوں میں اس چیز کا اللہ کو پتہ ہے نہ زمین میں اللہ کو اس چیز کا پتہ ہے کیا مطلب یہ سمجھانے کا انداز ہے اگر اللہ کے سامنے سفارشی ہوتے ہیں تو اللہ کو تو پتہ ہوتا اللہ کو تو ان سفارشیوں کا پتہ نہیں ہے خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ کے ہاں کوئی سفارشی نہیں یہ سمجھانے کا انداز ہے سبحانہ وتعالی ما یشرکون اللہ پاک ہے سبحان اللہ پاک ہے وتعالی اور بلند ہے اما یشرکون سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں نیچے مولانا تھانوی کا جملہ لکھا ہوا ہے غرض معبودیت کا اعتقاد خواہ بذات ہو یا بل عرض شرک ہے کسی کو ذاتی طور پر الگ معبود مانو یہ بھی بندہ مشرک ہے اور کوئی اللہ کا شریک کر کے اس کی عبادت کرے کچھ اللہ کی عبادت کچھ اس کی عبادت کچھ اللہ کی نظر کچھ حضرت حسین کی نظر نظر اللہ نیاز حسین اگر مستقل حضرت حسین کی نظر دو پھر بھی شرک اللہ کے ساتھ ملا کر دو پھر بھی شرک سبحانہ و تعالی ما یشرکون یہ یعبدون کا ایک جملہ لکھ لو سامنے حاشیے پر پہلے ان کا پیغمبر کے ساتھ معاملہ کا ذکر تھا پہلا ان کا پیغمبر کے ساتھ معاملے کا ذکر تھا اور اب اللہ کے ساتھ معاملے کا ذکر ہے. یہاں اولائے شفاؤنا کا جملہ. آپ کے پاس 313 صفحے پر ایک عبارت ہے شاہ صاحب کی, چوتھے حاشیے کو میں پھر پڑھ رہا ہوں. وہ کون سی شفاعت کے قائل تھے؟ کیوں آخرت کی کیوں نہیں؟ آخرت کے تو منکر تھے. اور اگر قیامت آ گئی تو بھی ہماری سفارش کریں گے. نیچے دیکھو نمبر 4, اے فی امر دنیا و معیشتھا, دنیا کے کاموں کے اندر اور دنیا کی گزران میں ہمارے سفارش. انہم کانوا لا یکرون بالباس, وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اقرار نہیں کرتے تھے. وہ ایسے لکھی ہوئی اقسم باللہ جہد ایمان لا یبعث اللہ من یموت, وہ قسمیں اٹھاتے تھے سخت قسمیں کہ جو مر گیا وہ زندہ نہیں ہوگا, اللہ اس کو زندہ نہیں کرے گا. نمبر 5 ایسے دیکھو جو, اچھا ایک چھوٹی سی بات رہ گئی, او یوم القیامہ ان یکم باسم نشور, قیامت کے دن سفارش ہوگی اگر دوبارہ اٹھنا اور دوبارہ زندگی ہوئی. یہ بات آگے جو مشرک ہیں سو یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور یہ شریک, اس کی طرف سے ہم پر مختار ہے. سو فرمایا اگر اس نے مختار کی ہوتے تو آپ ان سے کیوں منع کرتا. وما کان الناس الا امتا واحدا فاختلفوا زجر, یعنی یہ عقیدہ شرکیہ باطل ہونے کے علاوہ, پڑھو تو صحیح, یہ عقیدہ شرکیہ باطل ہونے کے علاوہ قدیمی بھی, کہ تم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے نیا عقیدہ, نہیں تھے لوگ مگر جماعت ایک, سارے کے سارے موحد تھے, امت موحدہ پر موحد. فاختلفوا, پس آپس میں انہوں نے اختلاف کیا. پس سورۃ بقرہ کھولو آیت نمبر 212, بلکہ 213 ہے. کان الناس امتا واحدا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, صفحہ 58. کان الناس امتا واحدا, تھے لوگ جماعت ایک, تھے لوگ جماعت ایک. فاختلفوا, یہ محذوف ہے, سورۃ یونس کی وجہ سے وہاں نکالا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, پس بھیجے اللہ کریم نے پیغمبر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے. ہم نے کان الناس امتا واحدا کے بعد کون سا لفظ نکالا ہے؟ اب دیکھو لوگ ایک جماعت تھے, اس کے نیچے لکھے متفقین علی التوحید, توحید پر کیا تھے؟ جب توحید پر متفق تھے تو پھر نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ شاہ صاحب سوال ہے, جب توحید پر متفق تھے تو نبی تھے, اس لیے ہم نے یہ لفظ محذوف نکالا. فاختلفوا, اختلاف انہوں نے کیا تب اللہ نے پیغمبر بھیجے. اور کیوں نکالا وہ لفظ؟ سورۃ یونس کی مناسبت سے. آ جاؤ, ولولا کلمۃ سبقت من ربک, لولا کلمۃ تخویف اخروی, اگر نہ ہوتا کلمہ, اگر نہ ہوتی بات جو سبقت کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے. یہ مشرک ایسے مستحق عذاب ہیں, فوراً ان پر عذاب آتا, لیکن نہ, اگر نہ ہوتی بات جو سبقت کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے, لقضی بینہم, البتہ عملی فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان دنیا میں. فیما فیہ یختلفون, ان چیزوں میں جن میں اختلاف کر رہے ہیں. یہ تو اللہ نے ایک وقت لکھا ہوا ہے, ورنہ وقت مقرر نہ ہوتا تو فوراً فیصلہ ہو جاتا. شکوہ, یقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ, کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں؟ براہ انعاد, کیا معنی؟ ضد کی وجہ سے, باوجود ظہور معجزات کثیرہ, بہت سارے معجزے ظاہر ہونے کے باوجود ضد کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, کیوں نہیں اتاری گئی اس کے اوپر نشانی میرے رب, اس کے رب کی طرف سے. کون سی نشانی؟ ہمارے فرمائشی معجزات میں سے, جو ہم فرمائشی معجزے کرتے ہیں ان میں سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ جواب, فَقُلْ اِنَّمَ الْغَيْبُ لِلَّهِ، جواب شکوا آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر یقیناً غیب صرف اللہ ہی کے پاس ہے، مجھ میرے پاس نہیں ہے، فان کا دیرو پس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، یقیناً میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی معجزہ لانا تو درکنار، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ معجزہ کہ وہ معجزہ جس کا اظہار اللہ کو منظور ہے وہ کب اس کا اظہار فرمائے گا، معجزہ لانا تو دور کی بات ہے، مجھے تو وقت کا ہی پتہ نہیں ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، آ جاؤ جی، وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ذَرَّةٍ مَّسَّتْهُمْ زَجَرٌ، شرم ان کو نہیں آتی، جس وقت چکھاتے ہم انسانوں کو رحمت، مِّن بَعْدِ ذَرَّةٍ مَّسَّتْهُمْ، بعد تکلیف کے جو ان کو پہنچی تھی، اس تکلیف کے بعد رحمت، پھر اِذَا مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، فوراً ان کے لیے مکر ہوتے ہیں ہماری آیتوں کے اندر، کون سا مکر، استہزاء، کیا معنی اس کا، مذاق کرتے ہو رہتوں کو، قل اللہ اسرع مکرا، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مکرن فی آیاتنا، اور جملہ لکھو مانا اوپر مکرن کا، کہ ہم پر فلاں بزرگ کی نظریں کرم ہے، تکلیف ڈال جائے، مصیبت ختم ہو جائے، خوشحالی آ جائے، تو کیا کہتے ہیں، فلاں بزرگ کی ہم پر نظر کرم ہے، قل اللہ اسرع مکرا، آپ فرما دیئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بہت جلد دینے والا ہے سزا اس شرارت کی، بہت جلدی کرنے والا ہے مکر کی، یعنی سزا دینے والا ہے، افعال قلوب کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو نتیجہ مراد ہوتا ہے، ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے لکھ رہے ہیں جو تم مکر کر رہے ہو، یعنی علاوہ علم الہی میں محفوظ ہونے کے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، حوالذی یسیرکم فی البر والبحر، سبحان اللہ، دلیل توحید عقلی نمبر 4، خیال کرنا مولانا، حوالذی یسیرکم فی البر والبحر، جملہ لکھو، خوشحالی پر غرور نہ کرو، وہ اللہ بدحالی بھی لا سکتا ہے، وہ اللہ بدحالی بھی لا سکتا ہے، مثال، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ وہ ہے جو تم کو چلاتا ہے خشکی کے اندر اور سمندر کے اندر، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جس وقت ہوتے ہو تم بعضوں کا کشتیوں کے اندر، وجرینا بہم بریحٍ طیبہ، اور چلتی ہیں ان کو لے کر ہوا معتدل کے ساتھ، اچھی ہوا چل رہی ہے، کشتیاں جا رہی ہیں، وفارحوا بها، اور خوش ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ، یعنی ان کی رفتار کے ساتھ، ابھی ہم کنارے پر پہنچ جائیں گے، وفارحوا بها، اور خوش ہو جاتے ہیں ان کی رفتار کے ساتھ، جات ہاری ہونا صفنا، اسی حالت میں ناگہاں اچانک آ جاتی ہے ان کے بعد ہوا سخت تیز ہوا بھی، وجاہم الموج من کل مکان، اور آتی ہیں ان کے پاس پانی کی موجیں چاروں طرف سے، ہر جانب سے، موج کا معنی کیا کیا، موجیں، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُحِيطَ بِهِمْ، اور یقین کر لیتے ہیں کہ یقیناً محیط بھی ان کا گھیرا کر لیا گیا ہے، اب وہ سمجھتے تھے چاروں طرف پانی آ گیا ہے، کشتی ڈوبنے والی ہے، چکر میں پھنس گئے ہیں، بچنے کی صورت نہیں ہے، اس وقت کیا کرتے تھے مکے کے مشرک، دعوا اللہ، اس وقت کس کو پکارتے تھے، بولتے نہیں ہو، کس کو پکارتے تھے، اور پاکستان کے مشرک، بہاو الحق بیڑا دھک، اب بتاؤ مکے کے مشرک برے تھے یا آج کل کے پاکستان کے بریلوی مشرک برے ہیں، آج کل کے بریلوی مشرک جو ہیں مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہیں، مشرکین مکہ کن کو پکارتے تھے، داب اللہ، اگر کشتیوں میں پھنس جاتے تھے، طوفان میں پھنس جاتے تھے تو کس کو پکارتے تھے، داب اللہ، اللہ کو پکارتے، اور آج کل کے بریلوی مشرک قبر چٹ، یہ قبر چٹو کن کو پکارتے ہیں، بہاو الحق بیڑا دھک، اے مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، اب بتاؤ مشرکین، ابو جہل بڑا مشرک تھا یا آج کل کے بریلوی بڑے مشرک ہیں، آج کل کے بریلوی ابو جہل سے بڑے مشرک ہیں. دعو اللہ مخلصین لہ الدین. اے مولا علی اے شیر خدا. اچھا یہ بریلویوں نے فوٹو بنائے ہیں, فوٹو چھاپے ہیں, ایک بزرگ ہے, داڑھی اس کی چھوٹی چھوٹی ہے, آگے پوری ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہے اور اس نے کشتی کے نیچے ہاتھ لیا ہوا ہے. دیکھا ہے تصویر؟ تصویر دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ تصویر بزرگ ہے اس نے وہ بوڑھی ہاتھ جوڑ کر. یہ کہ بھائی یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے, خامخواہ تہمت لگا دی حضرت پر. حضرت تو اللہ کے ولی تھے, نیک بندے تھے. یہ ایک بوڑھی تھی, اس نے حضرت شیخ جیلانی کے نام پر وہ پاؤ دودھ نہیں دیا تھا. حضرت کو جو غصہ آیا تو حضرت نے کیا کیا, اس بوڑھی کے بیٹے کی برات آ رہی تھی, ساری برات کو پانی میں غرق کر دیا. لوگوں نے کہا نعرہ ہوشیار, ولی ظالم ہوتے ہیں, نعرہ ہوشیار. بےمان ملا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو ظالم بنا رہا ہے اور لوگ عوام کا لنام بدھ الذین لا یاکلون وہ بیٹھے آگے نہ رہے ہوشیا. 12 سال بعد بوڑھی کو خیال آیا, او ہو میں نے حضرت کے نام پر پاؤ دودھ 11ویں کا نہیں دیا تھا. اس نے آ کر پاؤ دودھ دیا, حضرت نے ایسے ہاتھ مارا, سب کو زندہ نکال لے آیا. واہ بھائی واہ. کسی نے نہیں پوچھا 12 سال میں جو ان کے اندر مرد تھے, عورتیں تھیں. اچھا وہ تو مر گئے, اور جو مرد تھے انہوں نے وہ تو گئے مر, جو اندر تھے عورتیں تھیں وہ گئی مر. اچھا وہ جو بچے تھے وہ گئے مر, اور بعد والوں نے نکاح دوسرے کر لیے. بعد والوں نے اب یہ آ گئے, تم کون ہو بھائی ہمارے گھر پر قابض؟ یہ تو ہمارا گھر, ہمارا گھر ہے. واہ بھائی واہ, کیا پوچھتے ہو؟ جاہم جھوٹے قصے, جھوٹی کہانیاں, جھوٹی. ہمارے حضرت صاحب 18 سال تک کچے دھاگے کے ساتھ کنویں میں الٹے لٹکے رہے. لوگوں نے کہا یہ سبحان اللہ جی, یہ ولیوں کی شان بیان ہو رہی ہے, جھوٹے بےمان. ابو جہل بڑا مشرک یا آج کل کے بریلوی بڑے مشرک؟ ظلوا انہم محیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. پکارتے ہیں صرف اللہ کریم کو, رہنے کے خالص کرنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے پکار. دین کا معنی پکار, اب دعا. ہونا کل جمعرات ہے, جمعرات کا دن تھا. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اور ہمارے پیر و مرشد سید رحمت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ایک ہوتے تھے حافظ اللہ داد, وہ بھی گجرات کے علاقے کے تھے, یہ منگوال کے ساتھ ایک قصبہ ہے. بندے وہ بڑے مذاقی تھے. یہ تینوں آ رہے تھے ڈیرا غازی خان سے اور ملتان جانا تھا. آج کل تو وہاں پل بنا ہوا ہے غازی گھاٹ, اس وقت یہ پل نہیں تھا, کشتیوں کا سفر تھا. جمعرات کا دن تھا, شاہ صاحب نے جمعہ پڑھانا ہے گجرات, شیخ القرآن نے جمعہ پڑھانا ہے پنڈی. آ رہے ہیں جی جمعرات کو, اللہ کی شان کشتی پھنس گئی, دریا سندھ ہے بہت بڑا. تو جب پھنس گئی نا تو جو کشتی میں ملتان کے بندے بیٹھے تھے نا انہوں نے بغداد کی طرف منہ کر لیا, یا شیخ عبد القادر جیلانی, شیخ جیلانی, شیخ جیلانی مہربانی. شیخ جیلانی کو جب پکارنا شروع کیا نا ایسے ہاتھ باندھ لیے, بغداد کی طرف منہ کر کے چیخنے چلانے لگے. حافظ اللہ داد صاحب نے ان ملتان والوں کی طرف ہاتھ جوڑ دیے. مولوی صاحب کیا مذاق کے سوال کرتے ہو جی, کشتی ڈوبنے والی ہے اور ہم شیخ جیلانی کو پکار رہے ہیں, کیا تماشا ہے؟ حافظ صاحب نے کہا بھائی جس کو تم بلا رہے ہو شیخ عبد القادر جیلانی کو, وہ تو 12 سال بعد نکالتا ہے, ہم نے تو کل جمعہ پڑھانا ہے. رب روسے تھے مت کھسے, انی پیے تھے کتی چٹے, آٹا کیوں نہ کھٹے. آ جاؤ جی, لئن ننجیتنا من, یہ شکر کرو اللہ نے ہمیں موحد بنایا ہے. لئن ننجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین. کہتے کیا تھے اللہ اگر تو نے ہم کو نجات دے دی اس مصیبت سے, لنکونن من الشاکرین, ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے ہم شکر گزار بندوں میں سے. نیچے کیا لکھا ہے, یعنی اب عقیدہ توحید کا ہے اس پر پکے رہیں گے. الشاکرین الموحدین جلالین, حق شناس یعنی موحد بن کر رہیں گے. فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق, جب نجات دے دیتا اللہ ان کو اس مہلکہ سے, ہلاک کرنے والی مصیبت سے نجات دے دیتا, اذا ہم یبغون فی الارض, تو فوراً وہ شرارت کرتے تھے زمین کے اندر, نہ حق کیسے بھی شرک شرک کر کے. کھولو جی سورۃ العنکبوت, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, پا 592 فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ جس وقت سوار ہوتے ہیں کشتیوں کے اندر پکارتے ہیں صرف اللہ کو پکارتے ہیں درانے کے خالص کرنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے پکار فلما نجاہم من البر جبکہ نجات دے دیتا اللہ ان کو خشکی کی طرف اذا ہم یشرکون تو فوراً وہ شریک کرنے لگ جاتے آ جاؤ آپ کو میں نے وہاں سنایا تھا واقعہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا بیٹا تھا جب مکہ فتح ہوا یہ مکے سے بھاگا دریا کے کنارے پہنچا کشتی پر سوار ہوا چلو بھائی دوسرے کنارے جا رہے ہیں راستے میں کشتی پھنس گئی بھنور کے اندر تو ملاح نے کہا جو کشتی چلانے والا تھا او کشتی والے مسافروں سب اللہ کو پکارو اکرمہ نے کہا کیا کہہ رہے ہو اللہ کو پکارو اسی مسئلے سے تو میں بھاگ کر آ رہا ہوں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صرف اللہ کو پکارو اسی سے تو میں بھاگ کر آ رہا ہوں ملاح نے کہا نہیں اب اللہ کو پکارنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے حضرت اکرمہ کہتے ہیں میں نے عہد کر لیا اللہ نے اس مصیبت سے نجات دے دی تو میں موحد بن جاؤں گا اللہ نے سب نے اللہ کو پکارا اللہ نے نجات دے دی ملاح کو کہا کشتی کنارے پر واپس لے چل واپس لے چل بھائی سردار کا بیٹا تھا بہت بڑا سردار تھا خود ملاح کشتی کنارے پر لے آیا بیوی انتظار کر رہی تھی اس نے نبی پاک سے امان مانگی تھی اپنے خامد کے لیے کنارے پر پہنچی یہ جا چکے تھے واپس آئے وہ لے کر آئی فرماتے میں مسلمان ہو گیا اسی واقعے کی وجہ سے آ جاؤ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم اے او لوگوں یقیناً شرارت تمہاری تمہارے اپنے خلاف ہے وبال تمہارے اپنے اوپر ہوگا متاع الحیات الدنیا متاع الحیات الدنیا لے لو نفع حیات دنیا کا لے لو شاہ رفیع الدین صاحب نے مانا کیا فی متاع الحیات الدنیا عبارت کیا تھی فی متاع الحیات الدنیا جو تمہاری شرارت ہے دنیا کی زندگی کے نفع میں ہے دنیا کی زندگی کے اندر نفع اٹھا لو بچ نہیں سکتے ثم الینا مرجعکم پھر ہماری طرف ہے تمہارا لوٹنا فننبئکم بما کنتم تعملون بس ہم تم کو خبر دیں گے جو تم عمل کیا کرتے تھے یعنی خبر دے کر سزا دیں گے انما مثل الحیات الدنیا جس ناچیز دنیا پر مغرور ہو کر حق کو نہیں مانتے اس کی مثال سنو تدید من الدنیا دنیا کی بے رغبتی انما مثل الحیات الدنیا یقینا دنیا کی زندگی کی مثال اور حال کما ان مثل پانی کے ہے انزلناہ من السماء ہم نے اتارا اس کو بلندی سے پانی آ گیا پھر فاختلط به نبات الارض خوب گنجان ہو کر نکلتا ہے بہی اس پانی کی وجہ سے نبات الارض سبزہ زمین کا خوب سبزہ زمین کا نکلا گنجان ہو کر پھر مما یاکل الناس والانعام اس میں سے کھاتے ہیں لوگ اور جانور جانور بھی کھا رہے ہیں انسان بھی کھا رہے ہیں حتی الی اخذ الارض زخرفها یہاں تک کہ جس وقت لے لیتی ہے زمین مکمل رونق اپنی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے وزینت اد تفسیری ہے اخذ الارض زخرفها کے لیے اور خوب ہار سنگھار کر لیتی ہے وزینت اور ہار سنگھار کر لیتی ان کا سمر گئی ہار سنگھار کر لیتی ہے وزنہ لوہا خیال کرتے ہیں زمین کے مالک انہم قادرون علیہا کہ وہ قدرت رکھنے والے ہیں زمین پر بس کچھ مدت بعد ہم کاٹ لیں گے سارے قرضے ادا ہو جائیں گے اتاہ امرنا لیلا و نہارا آتا ہے اس کے پاس ہمارا حکم اسی ایسی حالت میں آتا ہے اس کے پاس یعنی اس کے سبزے کے پاس نبات ہوا امرنا ہمارا حکم پالا یا خشکی یا کچھ یا قدم بعض اوقات ایسی ٹھنڈ پڑتی ہے کہ فصل تباہ ہو جاتی ہے رات کے وقت نہارا یا دن کے وقت رات کا وقت غفلت کا وقت نہارن بیداری کا وقت فجر نہ سیدھا ہم کر دیتے ہیں اس کو کٹی ہوئی ہے کیسے کٹی ہوئی کلم تغنا بلم سو گویا کہ کل نہیں تھی یہاں نہیں تھی کل یہاں کل اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا کذالک نفسر الآیات اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیوں کو لیکن فائدہ کن کو ہوگا لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اس قوم کو فائدہ ہوگا جو غور فکر کرتے رہتے ہیں پس دنیا تو دارو سوال ٹھہری حاشیہ لکھو گی نمبر ایک پانی آگے لکھو روح نمبر دو زمین آگے لکھو جسم خاکی نمبر تین خوبصورتی مراد انسان کی قوت اور طاقت نمبر چار قادرون انسان کے احباب اور متعلقین کو اس پر بڑی امیدیں نوٹ اچانک موت آ پہنچی بس اسی مثال کو سمجھنا ہے پانی اوپر سے آیا روح بھی اوپر سے آئی ورنہ سمجھو تو صحیح حاشی کو دیکھو میں بیان کر رہا ہوں پانی اوپر سے آیا روح بھی اوپر سے آئی پانی زمین میں آیا روح جسم میں آئی اچھا جب پانی زمین میں آیا تو زمین خوبصورت ہو گئی انسان میں اندر روح آئی بڑا ہوا او خوب طاقتور جوان ہے قادرون زمین کے مالکوں کو بڑی امید ہوتی ہم کاٹیں گے قرضہ ادا ہو جائے گا اس کے بھی متعلقین والدین دو ثواب کو اس پر بڑی امیدیں ہوتی ہیں اچانک عذاب آتا ہے ساری فصل تباہ کر دیتا ہوں اچانک موت آتی ہے جوانی میں میلا مار دیتا ہوں پھر قبروں پر کیا لکھا ہوتا ہے ابھی جام میں عمر بھرا نہ تھا کفے دست ساقی چھلک پڑا رہی دل ہی کی دل میں حسرتیں کہ نشاں قضا نے بجا دیا آگے چلو جی واللہ یدعو الی دار السلام بشارت اللہ کریم بلاتا ہے دار السلام سلامتی کے گھر کی طرف کیا مانا کیا انہوں نے لکھا ہے بقا باقی رہنے والا خیال کرنا مانا مانا کر رہا ہوں شاہ صاحب ایک مانا سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے دوسرا مانا واللہ یدعو الی دار السلام اللہ بلاتا ہے سلاموں کے گھر کی طرف کون سا گھر سلاموں کا گھر جنتیوں کا آپس میں سلام فرشتوں کی طرف سے سلام اللہ کی طرف سے سلام یہ واللہ یدعو الی دار السلام اور اللہ بلاتا ہے اپنے گھر کی طرف تیسرا معنی کیا معنی کیا سلام کس کا نام ہے اللہ کا اللہ سلام کے گھر کی طرف بلاتا ہے یعنی اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے آؤ میری طرف آؤ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتے صراط مستقیم کی طرف جو ذریعہ ہے دار البقاء کا صراط مستقیم ذریعہ ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی احسنوا کے نیچے توحید و ایمان توحید قبول کی ایمان قبول کیا یہ سب سے بڑی بھلائی ہے ان لوگوں کے لیے الْحُسْنَى بہت بڑی بھلائی ہوگی یعنی جنت جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے کیا ہوگی الحسنہ بہت بڑی بھلائی یعنی جنت وزیادہ اور زیادتی بھی ہوگی لکھا ہے مزید بڑا یعنی دیدار الہی بھی ہوگا ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلها اور نہ چڑھے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ رسوائی نہ پہنچے گی ان کے منہ کو نہ چڑھے گی اولائک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہوں گے جنتی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے والذین کسبوا السیئات وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائی برائیاں کمائی یعنی شرک جزاء السیئات بمثلها بدلہ برائی کا بدلہ سیئاتهم وهو الشرک ان کی برائی بدلہ برائی کا بمثلها اس جتنا ہوگا اس جیسا یعنی اس یعنی بدی سے زیادتی نہیں ہوگی، جتنی برائی کی اتنی سزا ملے گی، یہ مطلب نہیں ہے کہ کم بھی نہیں ہو سکے گی۔ وَقَرَّهُمْ ذِلَّةٌ اور چڑھے گی ان پر ذلہ جا مَعَلَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ فِي شَفَاعَةِ كَارِيَا نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کریم کے سوا، اللہ کریم کے وصاف سے، من اللہ من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے، میں سے کوئی بچانے والا، اللہ کے عذاب سے ان کے لیے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کانما بیان حال ذلہ چا کانما اشیت وجوہم کتم من اللیل مظلما گویا کہ ڈھانپے گئے ہیں چہرے ان کے رات کے ٹکڑوں میں سے، رات کے کون سی رات، مظلما جو اندھیری ہو، یہ حال ہے یا تو کتم سے یا لیل سے۔ دیکھو تو میں جملہ سمجھاؤں، مشرکوں کے چہرے ایسے کالے سیاہ ہوں گے، یوں معلوم ہوگا جیسے کالی رات کا ایک ٹکڑا لے کر ان کے منہ پر مل دیا گیا ہے، اے سمجھی، مشرکوں کے چہرے ایسے کالے سیاہ ہوں گے جیسے کالی رات کا ایک ٹکڑا لے کر ان کے منہ پر مل دیا گیا ہو۔ آگے اولئک اصحاب النار یہی ہوں گے جہنمی، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ویوم نحشرہم جمیعا تخویف اخروی اور جن کے اوپر بھروسہ کر کے تم مسئلہ نہیں مانتے ان کا حال سن لو، جن کے بھروسے پر مسئلہ نہیں مانتے ان کا حال سن لو۔ ویوم نحشرہم یہ آیت نیک پیروں کے حق میں ہے، جس روز جمع کریں گے ہم ان تمام کو، ثم نقول للذین اشرکوا پھر ہم فرمائیں گے، من جملہ ان تمام خلائق کے مخلوق تو بہت ساری ہوگی، لیکن ہم فرمائیں گے مشرکوں کو جو شرک کرتے رہے، مکانکم الزموا مکانکم لازم پکڑو اپنی جگہوں کو، اپنی جگہوں پر ٹھہر جاؤ، انتم وشرکاؤکم اور تمہارے شریک، بزام شما تمہارے خیال کے مطابق جو شریک تھے عبادت میں وہ بھی ٹھہر جائیں۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ہم پھوٹ ڈال دیں گے ان کے درمیان، مخالفت پیدا کر دیں گے ہم ان کے درمیان، پیر ایک طرف مرید ایک طرف۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ اور کہیں گے ان کے شریک، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ صبح بھی یہ آیت گزری ہے، عبادت نہیں کرتے تھے مشرک، عبادت نہیں کرتے تھے، قبروں کی پوجا، منت مروتی، نظر نیاز، طواف، قوالیاں، عرس، میل کرتے تو تھے، پھر فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم اللہ کے نیک بندے کہیں گے کافی اللہ گواہی دینے والا ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کنا اصل میں تھا انا مخففا من المسکلا، ان کنا یقیناً تھے ہم، ان عبادتکم لغافلین تمہاری عبادتوں سے بے خبر، ہمیں پتا معلوم کر لے گا ہر انسان، تبلو انہوں لکھا آزما کر دیکھ لے گا، ٹھیک ہے، معلوم کر لے گا ہر نفس ما اسلفا، خیال کرنا منا مانے پر، ما اسلفا جو پیچھے چھوڑایا، جو اب معلوم ہو جائے گا اس کو جو پیچھے چھوڑایا، تبلوغ کے اوپر لکھو زیادہ، معلوم تو دنیا میں بھی ہے لیکن وہاں زیادہ معلوم ہو جائے گا۔ فردو اللہ مولاہم الحق ما اسلفت کے نیچے کہ نافع ہے یا زار، کہ نافع ہے، جو میں نے پیچھے کام چھوڑے تھے وہ نفع والے تھے یا نقصان والے، چنانچہ مشرکین کو غیر اللہ کے شفیع و معبود بنانے کا ضرر معلوم ہو جائے گا، معلوم۔ وردو اللہ مولاہم الحق اور لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے عذاب کی طرف، مولاہم الحق جو مالک ہوگا ان کا سچا، جو وَزَلَّنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ کھڑا کر دے دے، کس سے، کہانیاں، جھوٹھی روایتیں، خواب، وہ گم ہو جائیں گے۔ ہم نے مولا کا کیا معنی کیا، مالک، مولا کا کیا معنی کیا، کھولو ان الکافرین لا مولا لہم، سورۃ محمد کھولو جی، آیت نمبر 11 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. خیال کرنا شاہ صاحب اشکال ہے، یہاں پر فرمایا مولا ہم الحق، اللہ ان کا مولا ہوگا سچا، یہ کافروں کا ذکر چل رہا ہے نا مشرکوں کا، اللہ ان کا مولا ہوگا سچا، اور یہاں کیا فرمایا بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ مومنوں کا مولا ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، وہاں فرمایا کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، یہاں فرمایا اللہ ان کا مولا ہے. تو یاد رکھنا یہ ہم نے مولا کا کیا معنی کیا، مالک، یہاں کیا معنی کیا، اور وہاں پر جو ہے نا مولا کافروں کا نہیں ہے، وہاں مولا بمانا محب، وہاں مولا کیا مانا، کافروں سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، مومنوں سے کرتا ہے. چلو جی پھر رات کو انشاءاللہ.